με κοιτά. Δεν έχω μάτια για κανένα και έρχομαι κοντά σου πιο σφιχτά. Δε σου θυμώνω όταν κάποια άλλη σε κοιτά. Χαμογελώ γιατί μονάχα εγώ μπορώ να σε έχω αγκαλιά. Τέτοιος έρωτας δε γεννήθηκε για να πεθάνει. Λίγα λάθη μας τα ξεπέρασε κι αυτό μας κάνει. Ματιά σου που μιλά.